kempingowe, crossowe i elektryczne znanych marek w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest południe, więc czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati. Wszyscy ludzie prezydenta. Karol Nawrocki powołał swoich ministrów. Szczegóły zna nasza reporterka. Premier Donald Tusk w stanowczych słowach o współpracy z prezydentem. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, no zobaczy, kto rządzi w kraju. Protest hutników w Rudzie Śląskiej. Blokują drogę, chcą ochrony przed tanim importem stali. Znamy skład gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Już oficjalnie wiadomo, że szefem kancelarii jest Zbigniew Bogucki, do tej pory poseł PiS. Szefem Paweł Szefernaker, były wiceszef MSWiA w rządzie PiS. Z kolei rzecznikiem prezydenta, i to też nie jest zaskoczenie, został dotychczasowy rzecznik IPN Rafał Leśkiewicz. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Agnieszko, witam. Dzień dobry. Wiemy, że do współpracy Karol Nawrocki zaprosił także osoby spoza polityki. Powiedz, jacy to ludzie? No tak, rzeczywiście politycy to nie jedyna grupa, jaka znalazła pracę w kancelarii prezydenta. Wśród powołanych dziś osób są także urzędnicy państwowi, historycy, kiedyś współpracownicy Karola Nawrockiego z czasów jego prezesury w IPN. I tutaj trzeba wymienić m.in. Jarosława Dębowskiego, Mateusza Koteckiego, a także Agnieszkę Jędrzak. W IPN odpowiadała za politykę dyplomatyczną, a teraz zajmie się sprawami Polonii i Polaków. Nie zapraszam was do celebrowania mojej prezydentury czy waszych stanowisk ministerialnych, tylko zapraszam was wszystkich do ciężkiej pracy dla Rzeczpospolitej. Tak mówił Karol Nawrocki, witając swój nowy gabinet. W sposób szczególny przywitał szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. Opisując jego zalety, przypomniał, że to jest historyk zaangażowany w pracę dla Polski. No i ta nominacja budzi najwięcej politycznych emocji według prokuratury, bowiem Sławomir Cenckiewicz przyczynił się do ujawnienia tajnych dokumentów z planu obronnego Warta. Zostały one pokazane w spocie wyborczym PiS z 2023 roku i sprawa ta spowodowała, że służby specjalne odebrały nowemu szefowi BBN dostęp do informacji niejawnych. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje i śpiew ptaków w tle. Premier Donald Tusk zaprosił Karola Nawrockiego do współpracy, jeśli ten będzie chciał pomóc rządowi w kierowaniu państwem. Szef rządu mówił, że współpracował już z trzema prezydentami i za każdym razem było to wymagające zadanie. Szef rządu zapowiedział jednak, że jeżeli Karol Nawrocki będzie uderzał w pracę rządu, będzie reagował. Wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego gotowość do współpracy. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, no zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna, znaczy kto rządzi w kraju i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny. Karol Nawrocki jeszcze dziś po południu ma przedstawić plany Centralnego Portu Komunikacyjnego i powrót do planów z czasów rządów PiS. Kreml dał sygnał, że jest coraz bliżej do spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Moskwa i Waszyngton uzgodniły miejsce spotkania, ale na razie informacja utrzymywana jest w tajemnicy. Natomiast Kijów wskazał trzy kroki niezbędne do zakończenia wojny. Według kremlowskiego doradcy Jurija Uszakowa administracje Władimira Putina i Donalda Trumpa porozumiały się w sprawie spotkania obu przywódców. Wstępnie ustalono, że rosyjsko-amerykański szczyt odbędzie się w przyszłym tygodniu. Uszakow dodał, że nie ma konkretnej daty, ponieważ nie wiadomo, ile czasu zajmą przygotowania. Kremlowski doradca oświadczył, że ustalono miejsce przeprowadzenia szczytu, ale na razie informacja ta jest trzymana w tajemnicy. Jurij Uszakow nie wspomniał o udziale w rozmowach prezydenta Ukrainy. Zdaniem niezależnych komentatorów właśnie dlatego Wołodymyr Zełenski zaplanował telefoniczne konsultacje z liderami europejskich krajów, w tym Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Zełenski wskazał też trzy kroki niezbędne do zakończenia wojny. Według ukraińskiego prezydenta Rosja musi przerwać działania zbrojne, musi dojść do jego spotkania z Putinem i gwarantami bezpieczeństwa oraz długotrwałości porozumienia powinny być Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hutnicy w Rudzie Śląskiej protestują przeciwko importowi taniej stali ze wschodu. Do 14:00 przejazd przez jezdnię przed zakładem będzie utrudniony. Zdaniem protestujących import stali ze wschodu uderza w polski przemysł i rodzimych producentów, ponieważ wyroby stalowe spoza Unii Europejskiej nie są obciążone kosztami polityki klimatycznej. Oni się nie liczą z emisją, z niczym. To przyjeżdża do Polski, tu prawda jest rozprowadzane. Zabija nas stal ze wschodu. Musi nasz rząd zadecydować. Albo nasza stal, albo jej stal. My możemy stracić pracę. Jeżeli nic się nie podzieje, to w październiku spółka Huta Pokój Profile zostaje bez wypłaty. Jeżeli my to mamy produkować, to niech tu ktoś przyjedzie i powie: zamykamy granice dla stali ze wschodu, produkujemy i robimy wszystko z naszej stali. Związkowcy rozmawiali o tej sprawie w Warszawie z przedstawicielami rządu, jednak ich zdaniem rozmowy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Klimat. Jedynie w Skarżysku Kamiennej umiarkowana jakość powietrza, w pozostałej części kraju dobra i bardzo dobra. Od teraz przez godzinę można korzystać z nadwyżki prądu. W zlewni Martwej Wisły ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownym wzrostem poziomu wód. W niektórych miejscach utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pogodne na południu i w centrum, na północy kraju będzie się chmurzyć, miejscami przelotne opady deszczu. Od 21 stopni na Podlasiu do 23 na zachodzie, 24 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Autopromocja. Proszę Państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwecka była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro, 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. Taniej o 200 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? Ruszyła wyprzedaż do minus 80% na setki produktów. Dołącz do IKEA Family i upoluj meble oraz akcesoria do 80% taniej. Wyprzedaż trwa do 31 sierpnia. Regulamin na IKEA.pl. Co pani promocka lubi najbardziej na śniadanie? Pyszną promocję w Auchan. Bo teraz w Auchan serki tartar różne rodzaje 28% taniej. Tylko 4,99 za opakowanie 140 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,98. A przy zakupie dwóch wybranych wybielających past do zębów trzecia najtańsza gratis. Promocja 7-13 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu wieszaki, dozowniki do mydła, chłopięce, bluzy i spodnie. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. XXL. Dużo korzyści dla całej rodziny. Tydzień XXL w Kauflandzie. Od czwartku woda źródlana Żywiec Zdrój w 1,5-litrowych butelkach, różne rodzaje, sześciopak tylko 9,90. A herbata czarna Lipton Yellow Label aż 92 torebki, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Zapraszamy na drugą godzinę Muzycznej Poczty. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamysierak, Tomasz Żonda. Będziemy razem jeszcze przez najbliższą godzinę. I muzyka, którą Państwo zamówią wraz z nami również. 227-3QKF@polskieradio.pl. Czasami lubią nas Państwo prowokować swoimi mailami, pisząc na przykład tak. Nie wiem, czy jest zakaz nadawania tej piosenki, bo nie słyszałam u Was Désenchanté śpiewanej przez Mylène Farmer. Pozdrawiam, Beata. Zakazu nie ma, więc gramy. Thank you. Zaszantę, Milan Fame. Tak swoją drogą, w Trójce nie ma zakazanych piosenek. Po prostu niektóre nie pasują do tego, co zwykle gramy. No ale zakazu żadnego oficjalnego nie ma i mam nadzieję nigdy nie będzie. Muzyczna poczta jest od tego, żebyśmy grali również te nietypowe utwory, które zwykle na antenie Trójki się nie pojawiają, więc państwo mają szansę dzisiaj je zamówić. 227 UKF @polskieradio.pl. No teraz królowa polskiego jazzu. Została słuchaczka z tej strony i tak pomyślałam sobie, ponieważ jest sezon pomidorowy w pełni, to może fajnie by było usłyszeć Ewę Bem w utworze Pomidor. Pozdrowienia dla wszystkich trójkowiczów. Słynne pomidory w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 UKF, @polskieradio.pl. Kolejna wiadomość od pani Sylwii jest króciutka. Chętnie usłyszę coś zespołu Armia. No to my proponujemy piosenkę Niezwyciężony. Słuchaj jeszcze raz, to wie wiatr. Oddaję ci swój czas i czekam na znak.

Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? I Lonesome Tonight i Elvis Presley. Swoją drogą, kiedyś bardzo często zamawiano tę piosenkę właśnie z takim zaznaczeniem. Proszę o tę wersję ze śmiechem. Fakt, że jest najsympatyczniejsza chyba ze wszystkich. 227-3-KF@popolskieradio.pl. Któż teraz? Teraz pan Wojciech, który pisze do nas: siedzę w mławie, ale może ktoś ze mną posiedzi, kiedy zaśpiewa Maryla Ardowicz. Siedzę w mławie. Wielki przebój Maryli Ardowicz, kompletnie zapomniany. To był początek lat 80. A tak swoją drogą, to może tak Hemingway kiedyś słuchał tej piosenki i stąd wzięła się opowieść o metrze warszawskim. 227-3-KF@popolskieradio.pl. Kolejny telefon od państwa i kolejny klasyk polski. Dzień dobry. Wierny, stary tak zwany słuchacz Bogdan z Tychów. Po kombinacie świętej pamięci Grzegorza, to nic innego, tylko wypada poprosić o szklaną pogodę Małgosi Ostrowskiej. Dedykuję żonie Marioli i córce Magdaleny z pozdrowieniami dla redakcji Trójki. Podchodzi szarówka, już do konku wycofały się. Frasobliwe kolejek Madonny do kapliczek powracają gdzie? Telewizor z prognozą pogody, szklana pogoda, szyny niebieskie. Od telewizorów szklana pogoda, szklanka naciąga. Szklana pogoda, zespół Lombard w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pani Dominika pozdrawia dziadzia z dzisiaj, prosi o nagranie grupy Jest i pisze tak. Pozdrawiamy mojego tatusia, który nauczył mnie słuchania Trójki od najmłodszych lat. Pozdrawiam z Mazur ze wszystkimi kociołkami. Dziadziu, kochamy cię. Mówisz self, you always live your life. Never- Lonely Heart to oczywiście grupa Yes, a przed nami piosenka Stanisława Sojki, Śliczna Różdżareczka. idzie wzwyż poprzeczka naszych szarych trosk i la la la la naszych pragnień pokazuje nam śliczna różdżka reczka pokazuje nam którędy iść gdzie źródełko czyste toczy wody bystre śliczna różdżka reczka drogę pokazuje nam. Kareczka, mam nadzieję, że ta piosenka ładnie zabrzmiała w Krakowie, bo z Krakowa właśnie słuchacz do nas zadzwonił, prosząc o tę właśnie piosenkę. Ja spojrzałem właśnie na dyskografię Stanisława Sojki i pomyślałem sobie, że z dużą przyjemnością posłuchałbym w tej chwili na przykład w całości jego pierwszej koncertowej płyty Blue Blula. Miałem ją dawno temu, ale gdzieś tam mi zniknęła. Na szczęście dostępna jest w serwisach streamingowych, więc można sięgnąć po nią w każdej chwili. Pewnie zrobię to, kiedy wrócę do domu. A muzyczna poczta UKF w tym tygodniu to już ostatnia, ale od poniedziałku mamy dla Państwa niespodziankę. Będziemy również w święto, czyli 15. Będziemy od poniedziałku do 15. Pięknie. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Ten telefon właściwie to już możemy wyłączyć, bo zamówienia w tej chwili są telefoniczne już złożone. A jeśli chodzi o mailowe, czynne całą dobę. UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Dzień dobry. Z tej strony Magda Starnowa. Chciałabym zamówić piosenkę może coś klasycznego ONA, kiedy powiem sobie dość. Myślę, że nawiązuje do tego, jak dzisiaj wcześniej słuchałam w radiu, o tych piosenkach takich już przesłuchanych, które leciały mnóstwo razy w radiu, ale dalej ich nie mamy dosyć. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść zechcę stąd, wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała. Trójce, kiedy powiem sobie dość, grupa ONA. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Jak wspominałem, w przyszłym tygodniu Muzyczna Poczta UKF od poniedziałku do piątku, także będzie czas na Państwa zamówienia, które nie zmieściły się na przykład dzisiaj, a zmieszczą się przez cały następny tydzień. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kałasierak, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa i klasyka. Mam na imię Darek, z Radomska dzwonię. No teraz Państwo mówiliście, teraz mi wyciąga z głowy, Spokojne Morze, tak? Tam tytuł koncertu. Chciałbym dla mojej żony zamówić, dla żony Ewy, utwór Latarnik zespołu Clinch.